ostatnio zaczęli koncertować. Na razie tylko w Wielkiej Brytanii, ale miejmy nadzieję, że to tylko kwestia czasu i zaczną się wypuszczać gdzieś dalej. Kto wie, bardzo miło byłoby usłyszeć naszą sierpniową pieśń księżycową na żywo. Niedawno można było usłyszeć wrześniową pieśń księżycową. Bragolin zagrali w Polsce, a to właśnie owoc współpracy Bragolin i Adama Tristara. To była pieśń księżycowa września. No one ever speaks in this house. jedna z jesiennych pieśni księżycowych, konkretnie październikowa Bedford Lashes Desert Man. Sprawdźmy, czy jesteśmy na właściwych torach. Pomoże nam w tym duet Tempers. Profesor Stonal, Johna Edwarda Williamsa, to przepiękna i genialna przypowieść o życiu i cierpieniu, o przemijaniu, o ograniczeniach, które sami sobie fundujemy, o kruchości życia, o miłości, o wielu formach, które miłość przybiera oraz o siłach, które jej przeciwdziałają. Stoner to również pseudonim, pod którym ukrywa się pewien Londyńczyk raczący nas co jakiś czas singlami. Oto najnowszy. Thank you.

w ten sposób płynnie przeszliśmy do bloku, który nazywamy roboczo Wschodzące Gwiazdy. Najpierw Stoner, a przed momentem człowiek, który bardzo czarował przed warszawskim koncertem Lipur's Lane. Nazywa się Nicky Farr i niebawem ukaże się jego debiutancka płyta zatytułowana Violet. And if I beg you for an answer, you'd say I'm born with the moon in Leo. Tiny dancer still echoes in our ears, and everything said was so near you. So you choose not to hear. Voices made of steel. Heard white hands play on. They play our favorite song. And all our frowns. Who's out? Sounds thin out. And they're calling out the last round. And all my thoughts moving around moon bound. And if you beg me for. They were born with the moon in Cancer. There's a chance that it holds here, that everything said will soon be real. So we choose not to hear, 'cause I know, love, that you're the one. Thank you. człowiek potrafi budować nastrój. Jeśli kiedyś będzie popularny, tego mu życzę, to ja będę bogaty, bo udało mi się zakupić jedną z pierwszych wydań. Znaczy pierwsze wydanie w 12 egzemplarzach, tylko własnym nakładem wydał materiał, oczywiście ręcznie podpisany, numerowany. Ja mam płytę z numerem 7. Oby kiedyś był sławny. A propos Nickiego i jego współpracy z grupą Pulselin. Na tej naszej ukochanej, najlepszej, po którą teraz sięgamy i która wypełni najbliższe kilkanaście minut płycie. Mam na myśli płytę Hymns to the Night z 2017 roku. Brał udział przy nagraniu jednej kompozycji. Przypominając o dzisiejszej audycji, dziewczyny z Facebooka miały nos. Zdecydowanie. Zapowiadając tę audycję, umieściły również teledysk do najnowszego wydawnictwa grupy Le Porcelain zatytułowanego Sing Into The Night. Naprawdę się nie umawialiśmy, ale mieliśmy zagrać tę kompozycję. Producent Julian Brecht i wokalista Markus Nikolaus rezydują na stałe w Berlinie. Poznaliśmy ich za sprawą jednej kompozycji w 2015 roku. Pierwszy singiel Lee Porcelain Bones. Polecamy Państwu zdecydowanie tę formację. Mają niedaleko. Dwa razy już byli w Polsce. Miejmy nadzieję, że znowu będą ten ostatni koncert w pełnym czteroosobowym składzie. Był naprawdę niesamowity. Ja to już mówiłem, ale oni zasługują na to. To był jeden z dwóch najlepszych koncertów, na jakich byłem w 2019 roku. A byłem naprawdę na wielu. A to jest jeden z wymarzonych koncertów, chociaż pamiętam, że kiedy widzieliśmy koncert macierzystej formacji pana Daniela, czyli Hearts of Black Science, to nie brzmiało, ale być może jego nowy projekt, który już od pewnego czasu prezentujemy w Trzeciej Stronie Księżyca, który prowadzi wspólnie z Heike Landkaus z Drakoniana, być może zabrzmiałby inaczej. Na pewno zabrzmiałby kosmicznie, bo to przecież Ison. czym czuły radar penetrowała nieskończone obszary kosmosu, próbując dowiedzieć się, kiedy i skąd przybędę. Za chwilę Piotr Łodej, następne nasze spotkanie 11 stycznia 2020 roku. Będzie 13 lotów na trzecią stronę Księżyca. Elżbieta Różycka, Rafał Baryła, Marek Starzyk i Grzegorz Połatyński. Życzymy Państwu pogodnych świąt i wielu, wielu, naprawdę wielu udanych muzycznych lotów w 2020 roku. Trzecia strona Księżyca, powracamy 11 stycznia. Do usłyszenia. If you're afraid of wolves, don't go into the woods.